so nice and pretty. All the people look the same. Don't they know they're so damn lame? There she goes, creepy suit, spandex pants, cowboy boots. I just don't know what I'm gonna do. I don't know what I'm gonna do. Maybe I'll have to move from Beverly Hills, Century City. Everything's so nice and pretty, and all the people, they look the same. But don't they know they're so damn lame? Tervetuloa Underground-huminaan. Siinäpä oli hieno vastaus. Joo. Juu, aloitimme Circle Jerks-nimisellä yhtyeellä. Huomasin. Kyllä, kyllä, vuodelta 1980 Group Sex-levyltään. Ja se oli toinen biisi, Beverly Hills, kuten varmasti ilmeni siitä. Ja joo. Tänään olisi kuulemma joku tällainen kansainvälinen pihvi- ja suihiottopäivä. Joo. Mm-hmm. Joo, sellaista kuulin. Mutta, no ehkä okay, toi biisi nyt sitten jotenkin. Kuunnella sitten sen kunniaksi vaikka Gore-Texia seuraavaksi. Jaha, ja. Extreme Makeover. Selvä. The paints for G's and murderers, addicts and Cadillacs, slut teens and project burglars, chicks and swappers and gurglers, more food for the furnace, more goons and pounds of shrooms, more rooms to purchase, Glenwood Morgue, third floor with gore in the window and flawless, sinister torrent, falling off with your sister, date rape is boring, tissue samples the best, I don't get stressed, drugging these bitches, it's only at their own request, my conscience is blessed, forgetting apology, too progressive, similar to an atomic pathology, we stop through cause some bone sores calling for sodomy, zone off smile, I'm wild, caught up in the space odyssey, rest in peace, dead and when we dress with disease, your brain in the basin, the bloody mess next to your feet, too professional, quick to chop you up like sectionals, extreme makeover, rocking depends like vegetables, final takeover, get your wig cut, extreme makeover, desensitized, I don't feel a thing, the pain's over, look in my eyes man, you'll die before the day is over, the new is changing your life homie, it's game over, I was raised in black, with a sick knack to attract women, crack villains, we knocking off drugstores like Matt Dillon, we're capping trips, put your poison, acid and dip, have you smacking each other's tits in the back of the six, serial killers blowing up like Branch Davidians, not fiction insignia, triple your camp like Syrians, see me it's cool, haters try to dump on my shit, scissor fights, C-70-40 pumping my clip, different Bible study, it's always 5 G's in commissary, these runaways forever find pain, cage in my monastery, 6-8 is my fan base, deranged like rapists, nothing changes fame, all my drug pushes are 6th graders, final takeover, get your wig cut, extreme makeover, desensitized, I don't feel a thing, the pain's over, look in my eyes man, you'll die before the day is over. The new is changing your life, homie, it's game knocking over. Knocking on heaven's door, score your guru with Swami. Shoot you the pole, flesh dangles like melted pastrami. Faggots are commies, swap cum like Masons and Cosby. I'm like Ozzy in 68, mosh pits and zombies. Pound you to dust, home attention changes your diaper. In between nights, I'm maintaining and training with snipers. Your wake is a rave, turned up with cake and crons. Haze blunts around the room while we burn the Quran. Beyond body bags and tags for coffins I fake it. It's a must without the fuss and compromise of cremation. So clean, murder seed devoid of conscience. The prophet, the doctor, scissors chop blocks of progress. Final takeover, get your wig cut, extreme makeover. Desensitized, I don't feel a thing, the pain's over. Look in my eyes, man, you'll die before the day is over. The new is changing your life, homie, it's game over. Final takeover, get your wig cut, extreme makeover. Desensitized, I don't feel a thing, the pain's over. Look in my eyes, man, you'll die before the day is over. The new is changing your life, homie, it's game over. talking to me. Dark angels that we're supposed to be. Is it breaking up the sets? Hard to do. What to say about breaking up? You know it's just not. Break up every time I break up with you. Why, if you know, why did you have to go and leave me on the floor, about as sick as a dog? I'm feeding my face like a bleary-eyed hog. Why did it have to stop when it's just begun? Why did it have to stop with so much good undone? It's easy to do. You know I break up every time I break up with you. Violent Femmes. Ja toi oli tuommoista kasarimeininkiä vuodelta 1982 ja yhtyeen nimeä kantavalta julkaisulta 12 biisiä. Varmasti tuli biisin nimi selväksi. Breaking Up. Jaha. Jaha, kyllä. Seuraavan biisin nimi on Fourth with City Grass. Ja sen esittää meille Cannabis Corpse. Olkaa hyvä. Yeah. daughters of the Dharma, good people get down. Free candy for the masses, sweet with stereo sound. Like the Vaders and the Gators in the breakbeat tune. Automator on the fader, corner shop with the boom. Slapping hands with my brothers as we rise to the sun. Les enfants feel the rhythm of the rhymes you stone. Same on a pale baby doll for your pleasure tonight. Here's the gender with the streets, we be like so on ice. Check it. Here's the gender with the streets, we be like so on ice. Check it. And the Candyman is back. You know the Candyman is back. Justin Evan with the rhyme, the Candyman is back. So check it. Se oli Corner Shop vuodelta 1997 ja olihan niillä joku hittibiisi, mutta tämä oli mun mielestä parempi. Ja aivan erilainen. Kyllä. Juu, tämä oli levyltä When I Was Born for the Seventh Time. Ja siitä 13 biisi, Candyman. Seuraava biisi ei ole käsittääkseni oikein miltään levyltä, mutta Davo se on kuitenkin. Juu. Eikä mulla biisin nimeäkään ollut ikuna, ja on tää ollut jo varmaan 15 vuotta mun kokoelmissa. Niin. Niinpä niin. Se ei helpota varsinaisesti muistamaan jotain nimeä. No, ehkä se tulee biisin aikana selväksi sitten. Tai sitten ei. Tai sitten ei. Kuunnellaan kuitenkin. Kyllä, kyllä. Jos se ei tule selväksi, niin eikö sitten jokainen saa itse päättää, että minkä niminen biisi se oli? Kyllä, näin on käynyt ennenkin. Näin on. Se on näin hyväksi on havaittu. Kyllä, toimiva Tantikka keino. Eli tämä on ainut vaihtoehto. Juurikin näin. Mutta Davo ääneen. Jou. Ilo sanomil, mullista aloitin. Alta auringon merille kanootin. Didiki ilma piti niin. Kosto lahjapakettiin, voiton maljassa visiiniin. Ties mis kiesis, toista virheitä joista jo tiesi. Rauhan mies, saa nauraa vielä. Viha tää lauraa, vauraa tiel. Hohto karisee, lehdet havisee. Hyökätkö joka osaa puolustamisen. Sakki lautaa piirtää. Voi olla sotilasta joka sitä siirtää. Kotipalan potilas uhrina. Usko nimissä jota ollut tuhrimas. Sitä on vaikee uskoo. Yksi kaikkia ja kaikki yhden just joo. Rauhan mies, saa nauraa vielä. Viha tää lauraa, vauraa tiel. Rauhan mies, saa nauraa vielä. Viha tää lauraa, vauraa tiel. Joutu pelkoi kohtaa, iskui ottaa. Pelkoi kohtaa, iskui ottaa. Ruhjeit kertyy, rauhan menty. Varalla varma, valinnan varalle on esi-isi alla. Selkää portille, katset eteen. Aitaa varta vasten, laitto eteen. Valo kantaa mukanaan varjoja. Kannu seini, sementti, sarjoja. Suljetu ovi, omimas huomista. Vaikois ensi kesäks auringolle tuomista. Muutenkin pistänyt menemään plussaa. Muuten en ois pistänyt enempää. Maljaa luottamukselle. Parjaa ja tuottamukselle. Rauhan mies, saa nauraa vien. Viha tää lauraa, vauraa tien. Rauhan mies, saa laulaa vaulaa tien. Rauha mies saa nauraa tien. Viha tää lauraa vaulaa tien. Rauha mies saa nauraa tien. Viha tää lauraa vaulaa tien. Ota rauhas, rauhassa kaveri. Rauhaa häiritty, rauhoitu kaveri. Kuolevaisten kirjol eläneen innoon. Missä ja miten tuntuu, miltä, milloin. Elä enkä huoli turhista. Haulikko kädessä ei kuolla jurissa. Tuli talkoit, sukupuist halkoi. Sieltä mistä suomalaisten sukuputo alkoi. Kadoksis kaivari siimekses. Loput jääneen spekulatiiviseks. Kesäpäivin puisto, pea, tundra. Ei se auta, et sä treenaat. Koneen keikoille megafonin mellakkaan. Näyttää siltä, miltä mies on rempalaan. Esteet on ylitettäviksi. Sunkin luku oli joskus piksi. Saa nauraa tien. Viha tää lauraa, vauraa tien. Rauhan mies. Saa nauraa tien. Viha tää lauraa, vauraa tien. Rauhan mies. Saa nauraa tien. Viha tää lauraa, vauraa tien. Kivasti tuommoiset vingahdukset. Ne on vähän niin kuin tavaramerkki. Kyllä, silloin tällöin aina pitää vähän vinkua ja vingahdella. Joo, niin, se oli John Spencer's Blues Explosion ja Now I Got Worry -levyltään vuodelta 1996. Hot Shot, 10. kappale kyseiseltä levyltä. No edelleen vähän katkeraa oikeasti kerran. Mä olin Ruisrockissa ja mä en edes tiennyt, että John Spencerin piti olla siellä. Nonni. Kunnes joku juontaja tuli lavalle sanomaan, että se on sairastunut just edellisen päivän Ruotsissa ja se joutui perumaan se keika. No hehe, sinänsä. Siinä kun mä olisin ollut onnellisen tietämätön, mutta vittu sen piti tulla paljastamaan. Nonni, just näin. Mutta mitäs toi seuraava? Taas näitä härrölevyjä, missä on 99 biisiä. Joo, se on piratismia vastaan, kato. Joo, eli ei kuluttajaa niin vastaan, niin. Joo, Cinematic Orchestra. Ja Breed on biisin nimi. Jaha, okei. Okay. over everything. I used to be. Oh, that song is singing. Singing into me. Slow and sweet. It carries me out to sea and swallows me. Thank you. Thank you. sinne meni. Jupu Group. Kyllä. Mm-hmm. Joo, se on vuodelta 1975 julkaistulta levyltään Ahmo. Viides biisi. Two for Eva. Joo, sellainen. No. Okay. Vähän tuntemattomampi varmaankin useimmille tuo kyseinen yhtye. Niin no. Joo, mutta seuraava varmaan ei ole enää noin progehtavaa meininkiä. Ei ole. Mm-hmm. Mennään enemmän ehkä pop kautta rockmusiikin puolelle. Ja meille esiintyy The Kinks kappaleellaan House in the Country. No niin. Why should he care if he is hating in his home? 'Cause he's got a house in the country and a big sports car. He's got a house in the country and a big sports car, but he ain't got a home. Oh no, and he's as wicked as he can be. 'Cause he's got a house in the country where he likes to spend his weekend day. Edes vastuutonta naivia eikäs darrassa. Se sattui ihmisyyden taakasta. Krävi kasassa, takaa jo fakki makasta. Fyysisyys tynsästä, hiili hapotonta malasta. Näistä tunnelmista koukku kastoikoi rannasta. Ja jatko loska paskassa joukko liikettes. Auta armias, kun oli meidän joukko liikettes. Me oli katumainetta, siis miksi vitus pyrki. pyrkii pinnalle niinku muut dorkat, näyttäytymään jyrkiin. Masku pidettiin varjossa niinku muutkin aktiviteetit, underground mentaliteetil. Prioriteetti oli säädyt oma identiteetti, vaikka soundi oiskin valtavirran kuriositeetti. Mut niin kaikelle pohja valettiin, ja koska harmaa alue veti puolessa kuin magneetti. Jää myös paskoi tuliaisi ajat, joita jotkut maksaa yö, silloin kun uusi rappi oli oikeesti hyvä ysäri funkki. Kuvun alun lama luoma tekee ysäri funkki. Saat jo yhä straight from joku 96. Ysäri funkki. Ysäri gangstera turhankin lujaa. Ysäri funkki. Ulkoinen habitus jostain viime vuosi. Kannemäkeä alas pää edellä kallio, eli ojas talikoon. Tripit ja pysyvä vahinko, kun adrenaliini vei taloudelliseen ahdikoon. Mut silloin vielä asiat koettiin, eikä vaan näppäyty haku valikoon. Ja kato kulttuuri kummastutti maalikoon, kun petos BBS työtti spora varikkoon. Ja kasa mummo etti turasilmistääliin, kun elämän katsomus oli et vittuuks väliin. Musa laitteet päätty kappia kannalta väärin käsi, kun kallio UG toteutti itsensä vaikka väkisin. Mut tunkkasen kotti studio kuvi on mahdollisti se seikka, et hullu halva tuvit on sit minkin se individuaali totaalisen kuriton. Räkiläpät pyhalle just niin kuin ne on, löysin tarkoituksen niin kuin joku uskon. Ja epävakaat lähtökohdat kasvatti jonkin sortin muusikon. Mut millenniumia nolla toleranssi turkki, kaiken kruunas 9-11 ja lupa urkki. Monen kudin arki oli nyt vankilan muurit, ja arkipäiväisesti tuli fatalia tuotteiden uurit. Suru uutisis, ei ne niin hyvän tuulisiin vintiöt, ja hiphopeja nyt muut kuin nikket lieve ilmiöt. Mut aina voi aika matkustaa perinteitä vaaliin, laita kassi maalia playlistiin, sitä ysäri funkkiin. Kuvun alun lama luoma tekee ysäri funkki. Saat jo yhä straight from joku 96. Ysäri funkki. Ysäri gangstera turhankin lujaa. Ysäri funkki. Ulkoinen habitus jostain viime vuosi tuhannen. Ysäri funkki. Lähtääkö kuvun alun lama luoma tekee ysäri funkki. Saat jo yhä straight from joku 96. Ysäri funkki. Ysäri gangstera turhankin lujaa. Ysäri funkki. Ulkoinen habitus jostain viime vuosi tuhannen. Ysäri funkki. Mutta. Joo. Varmaan tuli selväksi. Se oli petos. Ja ysäri funkkiin. Näin, mä ainakin ymmärsin. Levyltä. Joo, varmistetaan nyt vielä. Kyllä, joo. Kerrankin. Jos on kuuroja, kuulijoita. Joo. Ja kuulijoita, jotka ei halua itse päättää biisin nimeä. No, seuraava myöskin. Ihan eri meininkiä nyt sitten. Banane Metallic, Requiem de la Depravation. No niin, sieltä se tuli. Toinen kappale kyseiseltä levyltä, ja se kantaa nimeä Zombie. Eikä kannata siihen kiljukaulaan muuten sekoittaa. Tämä on ihan eri biisi. À la pénitence, une ère judiciaire, la voix du cimetière. Mais il veut se venger, ses bourreaux vont payer. À présent, la justice devient un vrai délire. Faire couler le sang de nombreux innocents. Quand la lune sera ronde, il quittera sa tombe pour faire couler. close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Siltä se kuulostikin. Joo. Kyllä. Ja tämähän oli Beatles for Sale-levy. Ja tota. No. Words of Love oli biisi. Joo. Okei. No sit taas vuoteen 2010 ja siirrymme suomenkieliseen puhelauleskeluun tässä vaihteeksi. Konna, levyltään 7 ja sieltä biisi Rippituoli. Siinä on kaiken näköistä VA-ta mukana, niin kuin, joo, pistetään Rippituoli pyöriin. Meitä huorii, lupaa kyllä ymmärtää sun pimeitäkin puolii. Raata sun kuoriin, päästä sinne valoon. Mä tulin tänne tekemään lopullista jakoa. Oppi poika noilta on 2000-luvun uuden aikakauden noita. Sytytä mut liekkeihin, pistä se vihas noihin. Loputtomiin viesteihin, potki mut hautaan. Kapuloita rattaisiin, kiviä mun kaulaa. Opiaatteet vai opiaatteen aulaa. Mä teen mistä nikkaan, ei kanna sulle kaunaa. Mitä veli? Tässähän se on, sulla tämä on se peli. Mutta koska kunkosta seli. Eli laita sun nime siihen pitkään listaan. Manalla vai klubille, what do you hope me? Rauta sun kuoriin, katso sinne valoon. Läsnä oleva hetki, tuu äkki häti. Näytä tulevaisuuden menneisyyden läpi. Istun, keskityn, mietin, olen tunneen. Ja välillä näit tunteiden lähi on niin vaikeet yksin selvittää. Mitä vittuu peli? Pitää Henri tää. Taju et ei pääsekään kun itseään. Pysähtyy kuuntelemaan ääntä sisästään. Entinen kipikonna väripäin flipannu valon lämmittää pohja. Entistä ei kokota pari askelta taakse. Sitten taas eteenpäin. Runnoo vai että toivoo. Se toinen vaihtoehto ei johda tätä minkään. Milloin viimeis käynyt ripillä? Sori vaan en ikinä. Piti pää kiiskinnäkin, eikä minkään edennyt mihinkään. Nyt kello tiikittää, kun koittaa juosta karon taikaakin. Ei aikaa jäädä selvittelee syitä painajaisiin. Kaikenlaista sattunut elämä, mennyt reittejä. Kuolema synneestä on syyllistynyt 7 ja rikkoinut 9 Mooseksen käskyistä. Mut se sit niistä uskonnon läksyistä. Ei voi olla kun tyyti siitä, et musta ei kasvanut pahaa miestä. Eikä lähtenyt skarveista päässään messiin haaliin rahaa. Jesku siisin elämässä. Ties, et jos vaan pisteet ei oo polut enää. Ja ties sen, et halu tehdä asiot ja halu elää. Eka kertaa tullut rippituolissa avauduttu. Epaskempi juttu oikeesti tähän vois melkein tottuu. Mut nyt ois kiiri hoppu päällekkäisit projekteet. Etteiköhän tää riitä hyvästi, mun täytyy lähteä siitä. Vittu nyt revin, painamasta se on mitä vittua veli. Pinnan alla kiehu neus, tulostautu ulos myrkyllistä paskaa. Pakko jaksaa falskii saagaa, hassis kauppaa ja raksaa. Pimenä, tekis mieli päättäjiin viilellä väli. Mä en tiedä ees oma vitun nimeä. Olinko mä OG vai sittenkin Joni? Yks on varma, et viina ei kummallekaan sovi siihen aame. Ja lisä shokki hoito papille päitä vadille. Siis valko takkisi talille, laiva karille. Koitan pelasta interi, mutta salakossa tuntee itse kippesi, anna anteeks. Ja ollut tarkoituksel erilainen. Kapulla rattaassa systeemi mätä paise. Ees tässä iässä ei osata olla kunnolla. Siksi sisä mulla on purettavaa mun omaa tunnollaan. Tunnusta se piispalle. Mitä sulla on mielen pala? Huumeita huoria. Vitu täällä on kuka halunnut sun rippituoli. Mut synit repi sieluu, pakko purka huolii. Mun pimet tuoli on ihan liika syynätty. Onge kokus pigui, ei onnes koskaan tyypannu. No mut huorista riittääskin tarinaa. Liian raffii, ylimääräst vapinaa. Urbani legendaa, hamme väen kapinaa. Yritäisit ymmärtää, kannen näin apinaa. Tulin elämään, syntiini pesemään. Ripit täytyy ehti kuolemaankin jälkeen eletään. Ehkä eri elämä, helvetissä nähdään. Kuolema synnit ei sekoita mun päätä. Mitä vittua veli? Nussit mun rippeit, haistat, maistat. Mun lika niit siksei, hyvät ystävästä. Säälittäväks pelleksi, veti hilja seksi. Ei lopetusta keksi. Paina puuta, rentoita rankas. Pura sydäntäs, tunnet olos paremmaks. Ihmisiä ollaan keskeräsi olentoja. Rippi ei oo madaltaja, rippi on kohottaja. Voit laskea taakkas ja lentää kuin lintune. Kohta ja kerro miten susta tuli tollanen. Mitä vittua veli, noin paljon mustaa. Mörköjä kurkkii, oot sulonnu ne jemaa. Mut joka rippiä vaatii, on eniten sekasi. Kätkee sluivasti, ollakseen ylevin. Kapaloista asti aletaan jo vieraantuu. Kieroutuu, viattomuudest vierottautuu. Ota raamatullisena, jos en niin näe. En näe sitä niin näe, niin et ne on pääs. Kerrostunnu habitukseen, kirotut varjot. Ollaks me ansaittu kärsii näin paljon. Tää paikka ei oo varattu. Vittu trippi tuolilla, jos on kattu muista havaittu. Tää kuoripoiki halaitu. Mulla on lipas täyteen ladattu. Matkul mikä ei oo ikuneen, niin siin mua teihin kaavattu. Mua turha uskoa valettu. Viski vuosi kerta läpi tavattu. Mut raamattu ikinees savattu. Mut rapit on ku avoin kirja. Eli tää elämä ei oo vittu mikään salattu. Siis kaikki voi vaan iso veli myhäle. Kun petos on ristiin naulattu. Mut sovitan jo marttyri viittaa. Niin kuin Spartacus. Eikä anno synnin päästö. Koska on alistunut. Olen valaistunut. Ainoastaan karaistunut. Ei yhtä helpos kun katolilaiselle tehty. Paskat anteeks annettu. Kuha on vaan lausuttu. Viis Ave Maria. Sit jatka puhtaat pöydät. Kunnes on koko syntien kirjo läpi taas kaluntu. Mikä vittu rippi? Mikä vittu tuoli? Mikä vittu mieli? Mikä vittu kuoli? Huoli siitä, joka hulinassa kuoli. Viime tinkan väistetty leidarin peräsuoli. Anurissa sojottava jalkajouksen nuoli. Vai hoitsu, joka laserilla kondylooma vuoli. Mutkia ja mutkia matkalle mahtuu. Mitä enemmän elää, sitä enemmän tapahtuu. Eikä joka vitun kurvista jaksa juosta ripillä. Yksi vuosi napilla, toinen vuosi nipillä. Mut jossain vaiheessa loppuu se trippi. Ja lähiöfilmissä alkaa seuraava klippi. Seuraavat rikki, en oo ikinä simppi. Vaikka hilipahti hippi, hevon vittu beatnikki. Oli miten oli, aina yhtä juhannusta. Vaikka silmä sattuis olemaan, niin mieli ei oo musta. Jumalauta! Maisto makaveri mallinusta pyhästä leivästä. Ollaan rakennettu patsait, revitty seinät. Nää jumalakuvat ja hattuihin sulat. Jos ne seurakunnan muistot hautautuvat. Ja enkelit itkee verta lattialle. Peilikuvia punaisest marmorista pakanalle paistaa. Ja pakostakin maistaa niinku Nosferatu naista. Haurast purasee kaulast. Valtimot aukeaa mun päivällä. Se nukkuu rauhas haudas. Mut silti kiehuu kaunas, kun paratiisin kirkas valo heijastuukin pahuuden auras. Mut nää olennot on usvaa, entisajan ajattelutavat edelleenkin kuskaa. Turhii toivei tuskaa, anna kätes demonille jos näet mustaa. Se kirja kertoo jo tapahtuneista valheista. Pakottaa uskoa sut tutus periaatteista. Seisottaa varpailla, valvottaa omistajaa. Se mitä aikaansa, sus tulee katkera. Kamppalet kaamossa ajas, ei auta maa ja taivas. Langenneet enkeleitä, pyydys tässä on kovat ajat. Ojennat ristitut kädet, toivot pelastusta. Pastori muna kädessä haluun sova silmän susta. Huomaat ero henkimaailmaa ja nykyajan. Veli täällä on helpompaa, kun vedät tietyn rajan. Miten siihenkö se päättyisi synti se saaga? Nimiossa Temussa sun pitäis olla täällä vielä meidän kanssa puistoissa Sandelsit repussa. Me kaikki ollaan likasi, syntisi iso siisutet vielä pikasi. Ja 045-set on edelleenkin likasi. On pisma räkänokat, meitä täällä mitään. Jos festen, niin viikarit, rappio, taideta raamattuna pitää. Milloin kulta kutrista tuli piri huora? Veri vetää itää, jos teenistä pitää. Älä räkisota ittees, väkisinkö pitää tehdä elämästä nihkee. Uskottavuus, mitä kaikkea on tehnyt. Kliseitä paskaa, kuka vittu meitä räppäreit oikeesti edes jaksaa? Kusipää jampoja tärkeänä bäkkäril, sun vatsalaukus velloo, nuudelit ja näkkäri. Ethnic hairstyles, slutty male hippies, retro punks, people with tinted glasses, glorifying serial killers, habit motherfuckers, no guts, no glory, no riot. Not enough war, not enough famine, not enough suffering, not enough natural selection. Se oli Turbo Negro Skobra-levyltään kappale nimeltään Hobbit Motherfucker. Joo. Joo. Kyllä, kyllä. Miksipä ei. Miksipä ei. Mutta kuunnellaanko siellä rekeitä seuraavaksi? No vaikkapa, jos tää nyt ei ole niinku Turu funikulaari, että... Joo. Mikä on funikulaari? Semmonen rinnehissi. Okay. Niin kuin koppihissi, mikä menee rinteessä, niin se on funikulaari. En tiedä, mistä nimi juontaa alkunsa, mutta joka tapauksessa. Ja toivottaa, että toi funikulaari toimii. Joo. No mutta joo. Niin mitä rikeitä? The Gladiators kappaleellaan Mix Up. No niin. Levyltä Mix Up. Jaha, avausraita. Joo, nimikko ja avausraita. I man don't like to get mixed up. Mix up, mix up. By pushing me mountain, something I can't prove. No, no, no, no. I don't take hearsay. Hearsay. Them kind of things bring mix up. Mix up, mix up. I might not say what next man said. What next man say. I like to prove things for myself. For myself. So I take a walk from 6th Street, trying to prove something. Going to the bottom of 8th Street, from corner to dread, not the rude, not the cool. Cool, cool, not the dread. Yes, them dread, for they stand up in Babylon. Not the red, not the rude, not the cool. Congo, not the red. Joo, se oli tuota Rotterdam-levyltä vuodelta 1973 ja live Taltio kyseinen levy. Se on elokuun 28. tuota ilmeisemminkin äänitetty kyseisenä vuonna. Tämä oli sitten sen levyn toinen raita ja kantoi nimeä Instrumental. Ja joo, toi huli nyt jossain huitoo taas. No niin, tulehan se sieltä. Sieltähän se tulee, niin. Joo, anna nyt joku levykin sieltä vielä, niin, mikä laitetaan. Tota noin. Niin. Seuraavaksi vuorossa Italian pojat. Jaha. Ja tota, toka biisi. Bändi on nimeltään Death Before Work ja biisin nimen lausuminen kestää melkein yhtä pitkään kuin tuo koko biisi. Jaha. I listen to the Smiths, but I also listen to Deicide. So what? Okei. Okay. sinne kaukaisuuteen menee. David Crosby vuonna 1971 julkaisemaltaan Lopeta tuo kliksuttelu. On. Loppu siihen. Meni jätkältä liukukin. Saatana. Joo. Mä katkon tuo kynän kohta. Tallo se ihan siirrepaleiksi. No niin, älä sit tee tota. Joo, se oli David Crosby. Ja vuoden 1971 levyltään If I Could Only Remember My Name. Siitä okay. Siis kolmas biisi, Tamal Pais High, suluissa At About Three. Ei siinä sitten kerrota, että mikä kolme, onko se kelloaika vai mikä lie. Mut joo, se siitä biisistä ja seuraava kehi. Me on. Sitten mennään tuonne etelänaapuriin. Ja Tallinna, Viro. Kyllä. Jaha. Ja JMKE esittää meille kappaleen 11. Okei. Vaikka se, onkin. Se onkin kolmas raitalevyltä, mutta silti. Joo. Joo. Mutta se onkin muuten levyllä on vielä, olisi niinku mahdollisuutta laittaa se 11 biisiksi, mutta ehkä se on jotain semmoista huumoria sitten. Niin, mä en tiedä. Tuli vaan tosta muuten mieleen, että onkin ainoat nämä, jotka tosta Etelä-Suomesta niin sanoakseni tiedän artistit, on just tämä JMKE ja siitä sitten lähtenyt soolouralle Villu Tamme. Mm-hmm. Joo, et en mä muita virolaisbändejä artisteja tiedä. Mä käyn nyt äkkiseltä edes muista. No niinpä, joo, mutta yksi teistä. Mm-hmm. Kyllä myötä lopputon tarkinevat teet. Nyt ymmärrytsevät, kun mä lisät ideet. Mä tuputan pilkäni peipissä. Ja mä otan odotusti juurissa. Voi johon tarkkoa jo, siis on mun paa. Vai mä tykkään arvostus siis silta. Iskan sit aset riitet masinassa. Panen väikkösen tulee kaminassa. Istun tääkin laatalta. Mä etsän tytrukkust ketä mä ei. Mä etsän miks on elu läinnön niin. Eikä meillä sopii täällä, kun ikään kuin te kasvoo käy. Ja mä ei suutannut kodin. Sovi mun läpiät, tule sinitä mun kylmästäät. Riiava tervetava täitä, ei mä mun kurpus ja mun fiat. Istun vuodille, vetä mun pihaa mä kättelen. Nyt leikos mennäin dolemme. Yks teissä. Mane sovran nimikäs maettu tapaa. Uuden nimesin mä kirjoitan asemelle. Mis poleva ja liikku mitä kellekillä. Poleilu möyty pomeellis teidän kolmeloukus. Mit heikot sua enää korakin löppätti kaukus. Potahan vait kojutaan matata. Tää on syijä ja veetat valtata. Ja mä oot sielu mätän. Sesko leitsintä yles juva ammu. Ja kauttasin jälleen rampis. Tule kärjest rohkempi kuin tänä. Etti sen takavitalla sampu. Osaattu sanna jaksamis. Sovi mulle pian. Tule silittä mun kylmastaan. Pihjama perjantava täältä. Ei mä olen mun kurmus ja mun pia. Anna mulle suun. Mä olen purjus ja väsinun. Ytlän illan kelsaa pyksteis. Taste. Come on. se oli sitten Les Rymis Digitales. Joo, en tiedä sitten minkä maalainen ryhmä tuossa on kyseessä. Levyn nimi oli kuitenkin Dark Dancer vuodelta 1999. Ja tämä oli sitten 11 siitä About Funk nimellä. Kyllä, kai siitä jotenkin tuli se ilmi. Joo. Joo. No ei toi ihan funk-biisinä mulle auennu. No ei toi nyt mun mielestä ihan funkia sinänsä ollutkaan, että todellakaan. Ehkä siinä vaan kaipailti, että funkia lisää. Onko seuraava funkia? Ei nyt oikeastaan. Rappi. No niin. Suomen maalta Jouni J. Kappaleella Jenkit Vena ei. Okei. Jep, juu. No oli tippunut mies, ei kone, ei hätää, ei ohjaamo liekeis ole. Herään tästä vähän, katon ikkunasta millaista säätä tänään. Vittu, mun piti puoli tuntia relata, nyt sijaintimme on jo yläpuolella Nevadaan. Turvavyöt kiinni, laskeutuminen alkaa. Lähestytään korkealta, sit nopeeta madalta. AGM 129 ohjus, ilmatorjunta tykille ku aborttisikiölle kohdus. Eli kohtalokas, pohjustaa ex-alokas. Hyökkäystään suurempaa tarkoitusta vastaan. Näin pääsen kuuhun ja totuus on tässä. Vuodesta 47 pölyttymässä. Litteä säähavaintopallo varustettu. Antigravitaatiolaitteella sanon haistakaa vittu. Government ja Illuminati, kyseinen kiekko. Kiekko se on täällä teidän hallussa, se Roswellista CIA ei mieluusti haki. Nopee työntö, jaussaua eteen, negatiivinen G puskee päähäni vereen. Mie näen punaista ja sehän saa mut syttyyn ja sen seurauksena vartiotorniin. Kiitin palopommii, otti rohkaiseva ryypyrommii. Ländääminen, kriittinen vaihe, no iisikö tuikkaisi siittimen naiseen. Automatisoitu järjestelmä, ku laskeutuu, on sävel hellä. Adrenaliini pumppaa, jenkit penaa, ei. Astetta kovempi, Jouni tulee pelaan, hei. Pelimerkki tai ainakin yhden kiekon, ja mettäs tänne eetet, ku haulikolla riekon. Adrenaliini pumppaa, jenkit penaa, ei. Astetta kovempi, Jouni tulee pelaan, hei. Pelimerkit, ainakin yhden kiekon. Mettäs tänne eetet ku haulikolla riekon. Se siitä B2 jää tähän. Lähen ottaan sotilaiden kanssa matsia vähän. Keuhkoissa AK-47 ja kädessä RK-62. Pommikoneen sisätiloista kapua jävä, joka tänä aamuna vielä murskaa monet. Muurit kieltään kohti totuutta. Määrätietoinen ku Fox Mulderi, mutta pohtii joka hetki, että tohtiiko muuttaa. Miljardien ihmisten käsitystä siitä, mikä on fakta, mikä on huuhaat. Ajatukseni katkee, kun näen muutamat. Vartijat hallin ovella vastas. Nuo koittaa, haastaa, jaa kaskas. Teurastanne siihen paikkaan nostas. Riskiprosentti turhas, jos vasidona ja murhaa en. Tästä päästään seuraava vaiheeseen. Ilmastointikanava saa tottu tuttuun aineeseen. Eli kilokannabista sisäänotto ilman reikään. Luojan kiitos, se ei lamauta meikää. Toisin kuin vartijat, ne vaipuu uneen. Vartti sen jälkeen, kun tökkään setin tulee. Otan taskusta tunen, paperi weed. Idoa rullaa muu heban, spliffin, pakko polttaa nopeeta. Ulkopuolella oottaa kohta jo delta. Forsen jäbät, sit on kusinen paikka, mutta vannon, että linnassa lusi en. Eli kiirettä pukkaa, mulla hermostuttaa vähän. Polta hirveenä kukkaa ja rauhoitun. Otan repusta bissen, korkkaan sen ja juon sen mielissäni pois. Adrenaliini pumppaa, jenkit penaa, ei. Astetta kovempi, Jouni tulee pelaan, hei. Pelimerkki tai ainakin yhden kiekon. Ja mettäs tänne eetet, ku haulikolla riekon. Adrenaliini pumppaa, jenkit penaa, ei. Astetta kovempi, Jouni tulee pelaan, hei. Pelimerkit, ainakin yhden kiekon. Mettäs tänne eetet, ku haulikolla riekon. Sinne meni Ismo Alanko-säätiö sisäinen Solarium-levyltään, joka siis ilmestyi vuonna 2000 Sampo-kappaleellaan. 14 biisi oli tuo. Semmoista tajunnan virtaa herralta tällä kertaa. Jep. Kyllä, kyllä. Mitäs sitten? No sitten vähän räppiä. Räppiä, räppiä. Das Dillingeri. Ja fiittaamassa Kuruptia Italy Show. Ja biisi on nimeltään Our Daily Bread. Yeah, Death Row. to the man saying, they me a beat them crucial. Give it up. Dog pan vicinity. Nobody move. Freeze. Shoot first and ask questions later. The motto, lyrically, articulate. Ribbit. Stop and listen, catch a grip and realize. With your two eyes, surprise. Nigga, it's keep striving for more. I broke laws to find many. Show skills of a rider when the few stick. Revolved around 44 niggas for the rep. Swept the whole block with the Mac 90, automatic, semi-tech. Now the whole shit is respect. Slowly but surely, homies catch death wishes and laugh. You trying to cash a check you can't cash. I do it for the rep and the name and for the hood that I claim. After the kill, it remains the same. The composure of gangstiness got me still down the bank. Who can come close to the most notorious gang of them all? Dog pounding, maze raised, rough and raw. The conversation ain't much. Now what up? You yapping and you scrapping and you got cap for the yap. I found her. What? More I see the homie free. I'm bound to make more money than I ever dreamed. It's the DP. G the gangsters on the TV. Completely, you can't defeat the elite species. That fool over there. Out his nest. He's stalking hoods with techs and vests, dumping on different sets. Who that, man? DAZ's my nigga. If he ever was to get any bigger and lose his figures, he's my nigga. The more I think about life and the world that surrounds and being from the pound, instantly penitentiary bound. So I'm all about dropping bombs and possessing the deadliest rhymes the mind can design. So let's let bygones be bygones. Aim and shoot. And match with your boys if you're down for making loot. Cause if not, when the heat get hot, you get scorched. You're caught up like being in court fighting divorce. Now forced to take a sneak peek through the source. Magazine. Of course, it's not revealing. What? We sold 2 million. Dang. Willingly. We survive willingly. We strive. We all multiply. Dog pound till we die. I thought you knew about the two about to run through about half your organization. Uh-huh. Separate assassinations. Fool, here's what you're facing. The diverse, you're in the worst situation. Like that. Yeah. Tell Babylon that we'll never give up hope in the ghetto. Cause every day we wake up, we see the sun rise up in the sky. We'll ever, never give up the fight. Sin. We down in the ghetto, we'll always put up the struggle to survive and to live good, to bring food on the table for our family. Sin. Tell Babylon that we have hope. Like our brothers Martin Luther King and Marcus Garvey, we believe that we are true Africans and we have a purpose in this life. We won't kill our brothers no more, stab them with a knife or shoot them with a gun. Cause when we do, we see their blood run and it's not a pretty sight. So we don't love the parasites of this world, sucking the blood of the sufferers. Yeah. Don't go in away. y'all doing down here? I got a house full of people upstairs. I'm losing doggone money like a cancer patient losing weight. You sitting out here bullshit. And when you bullshit, you mess with my percentage. No, sehän oli vähän väärä raita ilmeisesti. Mutta joo, ei se mitään. Jätetään se huomiotta. Ja, niin, mainittakoon, että sitä ennen tuli Holiday Bulletsin kappale Don't Waste Your Life. Joo. Surullisen lyhytikäiseksi jäänyt yhtye. Orkesteri. Parinkymmenen vuoden takaa. No näitä vastaavia tarinoita on varmasti vaikka kuinka. Mutta no, joo. Joo, tiedän. Kyllä, kyllä. Mutta niistä sen kummemmin nyt tässä avautumatta. Laitetaan Miro C. Seksintappokone. Tuosta oli viime viikolla puhetta, mutta en muista mainittiinko tässä lähetyksen yhteydessä vai puhuttiinko vaan keskenään. Mutta joo. Nyt tämä kyseinen kappale sitten pahennusta aiheuttamaan, olkapa hyvät. Se. Tervetuloa tänne, ja känni olkoon vittu ystävämme. No hyvä vittu päivää, vittu runkari. Se on se, se sitä kultasi. Tervetuloa mun maailmaan. Yeah, yeah. No hyvä vittu päivä, se on vittu Miro, vittu se. Äiti mitä vittu, miksi setä kiroilee taas kerran täältä tärä pahennusta aiheuttamas. Varjot valkuttamas ja fiilis takeltamas. Huput päähän ja kadotaan me yöhön. Ei kun selvä, kadotaan päivä työtön. On helppo olla ja tyymät eiten duuni. Kuulun halvat huvit idiootit. Sinä silti kuulin, et ne olis vielä vittu ilmaset. Hyvä päivä herra, saako tarjota mä virkasen. Mulle kelpa ainakin vaan on kiva pikainen. Auringon pistos ja naiset likasen. Vippaan pompin ja luja huudan. Sekoilen flippaan, riehuja roikun. Tiedät sä kuka, mä edes olen voitsu. Oot ehkä letkee, kieroja komeen. Miro seinä tunnetun seksitappakone. Keskeytän iltas ja väinä mä saan sulla turpas ja sit lääkännä. Oot ehkä notkee, vino ja vauris. Miro seinä tunnetun sukupuolitauti. Häiritse päiväs ja juo sun viina. Kuiskaa, kuuntele ja huuta jihaa. Kiero likaneen mieleen, vikaneen liian näki. Valmis riakalle, roikalle sellainen. Miakkone pitkä ja lonkero siemalle. Saija kun slenderi, kun joku blenderi. Huuta ku hullu ja heilu ku henkseli. Pelottaa mummoja vielä paeksuttava. Sehän on seta se herra jastuttava. Ihan pelkkä tuttava, täysin tuntematon tää. Puku pakko piko pää, joka kun se kattosta. Joskus aikoina oli lika paine. Oli lika aiheet ja oli liian vaikeet. Jäkä ja siks mä vaihon vaiheet. Nyt mennään iluja. Se sit lähen kännä. Oot pelkkä notke, vino ja vauris. Viro seinä tunnetun sukupuolitauti. Häiritse päiväsi, juo sun piinat. Kuiskaa, kuuntele ja huuda jihaa. Thank you. asti. Joo, se oli Brew More. Okei. Kappaleillaan Bigger. Juu. Oho, eipäs heitellä siellä. Kyllä, kyllä. Perinteistä hienoa jatsin soitantaa oli tuo. Kyllä, muistaakseni vuodelta 68. Jaha, varsin. No, mutta jats on kyllä niin ajatonta, ettei sitä uudetkin jats-bändit vetää noita vanhoja klassikoita, niin ei sitä tiedä, onko se vuodet 68 vai tältä päivältä tietty ehkä soundeista voi huomata. Mutta vähän toisenlaista musiikkia. Tämä on jostain tältä 2000-luvun puolelta. IEM-niminen yhdistelmä, en tiedä ketä tässä oikein soittelee ja näin poispäin. Kappaleella on Arcade Sun. Siis Sun niin kuin poika. Semmosta oli se tunnelmointi. Joo, ja siitä vasta se Portis hit. Kyllä, jotenkin niin tunnistettava oli tämä Portishead soundi. Kyllä, juu. Vaikka eihän sitä kaikki tunnista, mutta no, se ei. Oli orkesterin nimikko levy, mikä oli muistaakseni toka levy. Ja. Joo, ja se on Only You oli kipaleen nimi. Okei. näitä on näitä Only You-versioita, biisejä. Mutta sen nimisiä kappaleita varmaan löytyy kyllä aika monta. Todellakin. Uskaltaisin veikata. Juu, mä ainakin muistan. On varmasti vanhempiakin kuin tää Paul Ankan kajauttama kappale. Aivan taatusti. Joo, on. Kyllä mä voin kuvitella country-biisin nimeltä. Only You. Ja blues-biisinkin. Joo. Miksei, miksei. Veikkaan, no, että joka genreistä melkein. Kyllä, ja kielellä. Ei välttämättä tekno. Enpä kuule. Tänne voi olla, joo. Kyllä mä veikkaan, että sieltäkin löytyy. Ja joka kielellä varmasti, missä musiikki. Mutta entäs sitten niin jotain black metal-versio? Tota, black metal-biisi nimeltä Only You. No se on varmaan sitten saatanalle. Only no joo. Satan. Niin kyllä senkin voi kääntää. Kyllä se menee noin. Kyllä se noin saattaa toikin mennä. Mikäs sitten seuraavana? Menemme Ruotsin maalle ja meille esityy International Noise Conspiracy kappaleella Dead Language of Love. Yeah. my sunshine away. Tell me what's true. Take my sunshine away. You are my sunshine. Whoa, you're my sunshine. Now. I'm never gonna tell you about it. Yeah. Joopa joo. Toi on kyllä semmoinen kappale, jota on tosiaankin versioituja paljon. Tämä kyseinen artisti oli Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Antologia kokoelmaltaan. Niin, se oli siis You Are My Sunshine, jonka vaikka kuka ketkäs kaikki sen onkaan levyttänyt ja julkaissut. Van Morrison ja voi herrinne sentään. En muistakaan kaikkia, mutta ei se mitään. Hieno kappale se on, että ei ihme, että sitä on sitten versioitu. Mutta tuleeko seuraavaksi aurinkomusiikkia? Miten se nyt ottaa? Aurinkoista musiikkia. Riippuu tulkitsijasta. Näin on. Kappale on nimeltään Pork-albumin. No sen esittää meille Funky Porkini. Jaha. Mm-hmm. Thank you. be glad when you're dead, you rascal, you. You rascal, you. I'll be glad when you're in your grave, you dog. Dirty dog. When you're dead and in your grave, no more ravioli will you crave. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. You rascal, you. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. You rascal, you. I'll be glad when you're in your grave, you dog. Dirty dog. I invite you to my house for a meal. All my meatballs you try to steal. You're a dirty dog. You're dirty dog. I will be glad when you're dead, you rascal, you. You rascal, you. I'll be glad when you're in your grave, you dog. Dirty dog. I'll be standing on a corner plastered when they bring your body by. You're a devil, you. Viimeiset päälle. Tiukkaa svengiä. Kyllä. Juu, svengistä huolehti Luis Prime yhtyeineen. Ja se oli vuodelta 1956 julkaistu levyltä The Wild East. Ja 10. biisi. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Mitähän pahaa toi tyyppi on tehnyt tuolle Luis Primalle, että toinen on niin iloinen se kuolemasta. No ei varmaan, että aika pahaa. Jotain aika pahaa, mutta ei siinä. Biisissä oli kyllä niin riamukas tunnelma, että ihan jep. Oli aika tämmöinen hulvaton tappo fiilis. Joo, semmoinen New Orleans-meininkiä kyllä aika vahvasti. Okei. Okay. Joo. Tuleeko seuraavaksi New Orleansiin vai? Nyt mennään aika kaukana kyllä siitä. No mä vähän veikkaan kans. Vuoroon tulee moraa. Kappaleellaan neulan alla. Ei todellakaan. other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken, and I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Once, dear, that you loved me, and nothing else could come between. But now you've left me for another. You have shattered all my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy if you will only say the same. But if you leave me for another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Sinne rahisi. Paul. Aika tukeva oli. Kyllä, Tanaka rahisi. Pop. Joo. Se oli siis Paul Rice and the Rice Brothers Gang. You are my sunshine. Ja ei toikaan ollut ihan alkuperäinen. Et ensimmäinen versio levitettiin 1939. Mutta kyllä mä luulen, että ei toi kauhean paljon sen jälkeen ole levitetty toika soundest päätellen. Joo. Joo, siinä oli semmoinen historian tuulahdus. Seuraavassa ei. No niin. Se on muutaman vuoden takaa. Ja totta, niin jälleen kerran muuten, mulla ei ole biisin nimeä, mutta se ei ole mun vika. Levyn kansista mä en ainakaan löytänyt mistään biisien nimiä. No, ei ole eka kerta se sekään. Se on mun mielestä ihan hyvä syy olla kertomatta. Ilmoittamatta biisin nimeä. Näin on, näin on. Mutta Ville Paganus vuoroon jollain biisillä. Joo. No se on niinku ennenkin, että keksikää itse. Vaikka. Joo. monella menee hyvin. Moni menestyy toimestaan, monen onni on mitä syvin. Katsalainen kantaa korkissa keko, pistää itsensä liko. Tietää työ tuo leivän pöytää, ettei valvo turhaa öitää. Sängyssä pyörien mielessä huominen työ, tehokkuus ja tuloksen luominen aina valmis. Väsymätön työ myyrä, ei pyydä, ei valita. Hissun kissu hiljaa, hoitaa hommat pelkkää ilmaa. Jos ei jaksa sitten filmaa, kun on katsalainen ei petä firmaa. Ei, ei vaikka menis henki, ei. Ei petä tosi renki, kunnon kansalainen ei kanna sixpackii ilman pussii, ettei sen naapurit luule, et se vaan dokaa ja nussii. Työt aina mielessä, perseen maku kielessä, herre edessä löyränä, perhe kuvaa pöydällä. Ei oo mikä työtön paska, kunnon kansalainen ei verorahoja varasta. Ennemmin kuolis häpeä, kuiski sossun masseihin näppejä. Työ tekee miehe, ilman sitä ei oo mitään, tappavan tasainen tahti pitää. Otteessa toimii kuin kone, toistoa, toistoa, toistoa, toistoa, toistoa. Vuodesta toiseen, vaan kunnon kansalainen pystyy moiseen. Turvallinen, tuottava, käsikirjoitettu elämä. Ei tarvitse pelätä, ei tarvitse rohkeutta kerätä. Ei harmassa massassa huomio herätä. Kulissit kunnossa, talossa, hienossa, ongelmat piilossa. Ei kenenkään tiedossa, ettei mene maine. Kasatu paine, kunnon kansalaise. Ah, nutsi kantaa kersat kaivoon, siitä mahtaa ottaa aivoon. Kauhee paine päällä raivoo, elo täällä vaatii taitoo. Kauhia ressi ja kiire ja hoppu, koska tästä paskasta tulee loppu. Nahkava venny ja saranat nitkuu, melekosta paskasama juorasta lippuu. Kohta joka toinen on alkoholisti, kestä ei selvinpäin sitä tääkin todisti. Pakko olla iisisti kunnon kansalaisen, ootahan vaan kohta kuolema saisin. Kunnon kansalainen ei kanna sixpackii ilman pussii, ettei sen naapurit luule, et se vaan dokaa ja nussii. Jatkuvassa stressissä, puhelin aina messissä, kraka tiukalla kaulassa, levätä ehtii haudassa. No illalla sitten kymmenen masa siemi jatsaa tänä verissäpä, että nyt pimmee tulee, mutta tehdä pitäis. Kun on katsalainen tylsä ja vakava, vermakku sussa nama valkoinen kuin lakana, puhuu paskaa selän takana, kasvotusten niin helvetin mukava. Psyyke venyy, popsuu, paukkuu, toinen toistaan kilpaa haukkuu. Ei voi myöntää vaikka sattuu, mieli on terve ku avo hakkuu. Ei oo enää pitkää aikaa ollut taikaa, pakkova sietää ja sehän kyllä tietää. Miten siinä loppujen lopulta käy, jos tunnelin päässä ei valoa näy. Aaaaah! Purkautuu raivo! Lentää aivo! Kunnon kansalainen ei kanna sixpackii ilman pussii, ettei sen naapurit luule, et se vaan dokaa ja nussii. Turpa kiinni loppuun asti, niskassa paskalasti, ei suostu jättää laivaa, itselleen hautaa kaivaa. Mac Bueno ja DJ TATC ensimmäiseltä levyltään 0G. Pitsa, et siitäkin on aikaa jo. Joo, tossa ei nyt ole vuosilukua mainittu, mutta kyllä siitä kauan on. Koska sit taas... Lähtisin noin parikymmenellä vuodella melkeinpä kuule. No joo, ylikin, koska toi Nälkämaa AG:kin tuli jo 2011. Niin joo. Sitä luokkaa, mutta joo. Se oli siitä seitsemäs kappale ja kunnon ganjalainen ja mukana oli matkaa ja joo. Yeah. Semmoista suomiräppiä tällä kertaa. Okei. Okay. Ja sitten vähän erilaista. Jaha. Eli eläkeläiset. No, vetäsee biisi sinne. Ei räppiä. Pöpi. No niin justi. Siitä on vaikea arvaa, että mistä se on. 2 piste pirkon. Birdi. Joo. Jep. Meinasin just sanoa, että ei ole vaikea arvata, mistä biisistä on kyse. hernessää. Housun polvet puhki, kyynärpäitä kirveltää. Päivä tansseissaa, suussa vaatoaa. Verenpaineen lääkeet joku vaihtoi tuhdin vaan. Pöpi, minä olen pöpi, minä olen pöpi. Pöpi, pöpi, pöpi, minä olen pöpi, minä olen pöpi. Pöpi, sisäpuolelta. Tulkaa mukaan rouva, mennään meille raapimaan. Lehmä korvassa, kamplaan jonossa. Ei rouvan tarvi pelätä, kun alan louhia. Pöpi, minä olen pöpi, minä olen pöpi. Pöpi, pöpi, pöpi, minä olen pöpi. Two. siinähän se tuli se biisin nimikin sitten lopuksi, mikäli tarkkaavaisin sitä kuunteli. Eli Hook in Mouth, ja sehän oli Megadeth vuoden 1988 ilmestyneeltä levyltään So Far, So Good, So What. Okei. Okay. Helvetin hyvä levy. Joo. Niin on seuraavakin. Niinpä. Eli. Vaikka genre on aivan toinen, kuinka ollakaan. Yllätys, yllätys. Ja mennään 90-luvulle. No eli ei kovin pitkälle eteenpäin edellisestä. Ei. Ja. En mä muista levyn nimeä, mutta kuitenkin Ultramagnetic MCs. Joo. Levyn avausraita, joka on nimeltään Weird Horsemans. Okei. Heppamusa. No niin, koppoti, koppoti. Ei. As we search for black people and white people, seeking the world on the four horses facing John Penny, the robot, Dr. Smith, and Will Robinson. Come in, please, on tricorder readings. Adjusting our systems, the horses are ready to go. Our west should be ready for takeoff. Have you seen it? I pull for evidence, moving, positive beams. Insight the first gadget, my atom explode. Distant the fifth planet, the X reload. Take a brother on a fight for the Alpha Omega. I kick lyrics on Earth, you think I'm cosmic. A space walker, dipping in my spacecraft. Through molecules, a still war interface. The fourth horseman, legendary universe. Dark shadow, human bombing on the funky verse. On level 7, I'll do this pullback. Feeding the world of gamma data to locate. You interlock power 7 warp speed. Negative charge, biochemically crush. My own nucleus bomb, the great Magneto. Yo Wolverine, I'm down, Cyclops, Rhythm X. X-Men can back up the four horsemen. Toronto Blue Jay, feel, just like Dave Winfield. Pick up your bat and go to third. I see that man at the plate, he's waiting home. We are the horsemen. Into your spaceship. We are the horsemen. Into your spaceship. We are the horsemen. Into your spaceship. We are the horsemen. Into. Wow, returning back to my spaceship on my galactic horse. This is what happened. I just super biotic, no my name's not Ventronic, but I'm 4HM, kicking flavor so steadily, so wickedy wicked. Can I switch it, be switch it? I saw my troop last night. They said KKG kick it. I got mega in cosmic, then I roll a composite. I hit my mega meter, zoom back to outer space. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. The chain reaction triggered the mass flow. Then the rhyming got hyper, plus I knew what they like her. So I ripped it in rocket, frequencies in the pocket. One blast, two blast, yes, approximate. Reading the chambers, the lights came on. Infrared and exciting, most don't know what I'm saying. Galactica beams, beams, beams. To Adam. No, I don't mean a phantom. Molecules in the mix with lots of protons to handle. Plus I'm feeling the workers. Synchrotrons are the perker. When they're reaching their peaker, I'm a course of a surfer. Return to the galaxy. The universe bothers me from the wild, wild west. I have a spaceship mentality. When I chill at the planet, magnesium flips. So I shake up the myolex. So what's left? We are the horsemen. Into your spaceship. We are the horsemen. Into your spaceship. We are the horsemen. Into your spaceship. We are the horsemen. Into your spaceship. We are the horsemen. Into your spaceship. Yeehaw! Rhinum Silver. Where are they? Yeah. Check it out. Yeah. Jimmy Clev. Down with the horsemen. Ron Barnett. Down with the horsemen. A Doc Doc. Down with the horsemen. Kevin Kev. Down with the horsemen. Receptor. Down with the horsemen. Love. Down with the horsemen. Old Day. Down with the horsemen. A Chop Beat. Down with the horsemen. Jazz. Down with the horsemen. Kevin Kev. Down with the horsemen. Cut Cut. Down with the horsemen. The whole world. Down with the horsemen. All the honeys. Down with the horsemen. We're out. Yeah. Check it out. We are the horsemen. Into your spaceship. We are the horsemen. Thank you. sit in star-faring ships. Ozone fresh, taking a rest. Special guest on the Nova Express. No today, tomorrow, no yesterday. Forget your words, there's none to say. Forget your games, there's none to play. They'll just backfire anyway. Speed of light, the ship gave sail. Those possessions just vanished from your hand. You vanished to the promised land, where everything will turn out grand. Everything's in tune now, just loving you now. sillä lailla. Se oli NCG, vai oliko se NGC? NGC se oli, joo. NGC 4594. Se oli jotain hippien metkuja. Kyllä. Hieman hippimäistä meininkiä, ja olihan se vuosikin legendaarinen hippivuosi 1967, jolloin kyseisen yhtyeen levy julkaistiin. Skipping Through the Night oli siis se levy, ja toi oli 11 kappale siitä, Nova Express. Joo, sopii sikäli hyvin bändin nimeä, kun toi numero- ja kirjainsarja on Sombrero Galaxin tää niinku nimi. Jaha. Joo. Okei. Okay. Joo, se siitä tähtitieteen tunnista. Meillä on tommonen, no, vähän reilu puoli tuntia, niin mitäs me laitetaan? Seuraavaksi on Uncle Acid and the Dead Beats kappaleellaan Wind Up Toys. Keep me sane. was wheeling and dealing, just doing her thing. I could see her pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been shuffled before? She said she'd never had a full house. Ooh. She had a deck that was shuffled from the pack, and I didn't see what she was dealing out. She had a stripe. She's got that. Build a house. The jack. Jack. Jack. Jack. Jack. Jack. Yeah. very much. Thank you. No, olepa hyvä. We have a song. Jee. Sinne meni AC/DC The Jack. Joo, live from the Atlantic Studios. Sellainen versio tuo. Jaha. Joo. Eipä paljon vanhaa AC/DC:tä kyllä kuule juuri muualta. No en muista, milloin viimeksi olisin radiosta kuullut viimeksi. No niinpä. Mutta nyt kuulit. No et kuullut radiosta, koska... No kuulin mä periaatteessa. Tämä radiolla. Niin, no radiolla, koska meillä oli tuolla vielä tuo studiopuoli päällä. Mikä helvetin äidinkielen opettaja susta on tullut? En tiedä. Sanä muuta, laiteta... se oli väärin. No niin, justiinsa, seuraava joo, kappale. Joo, kirjoittamaan aineen saa. No nyt joudut kirjoittaa no, en pääaineen. Mikä on pääaineesi? Ei, laita seuraava biisi mieluummin. Okei, okay, joo. Totta, Telluksen tulevaisuus esittää meille kappaleen. Sirkus saapuu kaupunkiin. Olkaa no, hyvä. Niin. Se vasta onkin jopa ärtsy loppu. Kyllä, mutta se on Devon tyyliä tuo tollaset tempaukset. Joo, se oli Gut Feeling, 8. biisilevyltä, no 78 ilmestynyt, Are We Not Men, We Are Devo. Jaha. Joo, nyt tehtiin sitten vielä pari biisiä ennen kuin tulee seuraava ohjelmaa. Joo, mennään vähän 70-luvun puolelle täpärästi ja niin Talking Heads. No olihan toikin 70-luku. 78. Niin. Joo. En mä yritä lunttaa täältä. Mutta enpä lunttaakaan. No älä sit lunttaa. Ihan sama. Niin. Talking Heads levyltään Remain in Light. Toka viisu nimeltään Cross-Eyed and Painless. Lost my shit trying to act casual. Can't stop. I might end up in the hospital. Changing my shape. Yes. tien. Se kulkee Kajaanista Kuopioon ja pääsee sitä myötä ulkomaillekin. Vaikka Helsinkiin. Helsinki. Kajaani, kello 9, sama meno, samat naamat. Samat juomat, samat kulmat, samat kaavat. Pakko päästä pois, nousu humala, anta voimia. Hyvänä ex, tempore toimia. Vuosi on tukeva, just hyvä. Näppäli junamatti, Kajaani sukeva. Eläkeläs lippu, kiitos. Bummina pari kyrpä pukit riittää viikoksi. Sieltähän se saapu vielä huikat sitten kyytiin. Ja joudu heti kyrpänaama konnari syyniin. Mitä vittua ei saa juoda mukaan omia. Mitä? Sit alla käyttämään keinoja kovia. Ravitolla vaunu ruinaama juomista. 6 euroa 2 desin tuomista. En maksa, en vitussa. Hei poika, näytäpä vielä, mitä sulla oikein luki sillä lipussa? Se lukee, et sua äiti, se on homo. Juoppa junassa niitettä, kyse alas mainetta. Kuosi on kova ennen Kuopion raitetta. Matka evät juotu jo reissu alkuvaiheessa. Ympi mennä tutena räyhätä raiteilla. Junassa niitettä, kyse alas mainetta. Kouvolla jälkeen näkyy eksotiset maisemat. Riimäen Helsinki, senillä taidetta. Ympi mennä tutena räyhätä raiteilla. Suoraan ravintola vaunu, missä konnarissa tauossa. Pahjukset sit taas sen jatketa laulu. Homma on bueno, meiningi OG raiteilla. Agenda on THC. Rökikopissa dunkaa putka. Sitten päästä korkeelle kun Sergei mukka. MacBay jo vilauttelee tykkejä. Naurataa tyttöjä. Ray Trippin homma ei voi kustaa. Mistä ne hoos nyt jakaa? Leikkonen aamu perintä. No vai mitä bueno. Ei oo kussu koskaan no. Vitut sitä lippuka tarvinnu ostaa. Huuetta puhelimeen yksityisasioita. Tarinoita koirista, rotista ja vasikoista. Laumasta karaneita matkalla hessa. Savolaisen luottaa voi kun junan vessaa. Turhaan stressaa lasku hoitaa VR. Tää on vittu teille ilmanen PR. Kuoppo junassa niitetä, kyse alas mainetta. Kuosi on kova ennen Kuopion raiteta. Matka evät juotu jo reissu alkuvaiheessa. Ympi mennä tuntena räyhätä raiteilla. Junassa niitetä, kyse alas mainetta. Kouvolla jälkeen näkyy eksotiset maisemat. Riimäät Helsinki, senillä taidetta. Ympi mennä tuntena räyhätä raiteilla. No niin, ollaan jo hyvissä nousussa. Heikko hermo, simmin paskat on housussa. Mummat vetää nitroja taulu. Hienosta rouvat vaihtaa vaunu. Juopat yhtyy vauluun. Linja-auto satunnelma. Mitä vittu junaa? Ja mä tiedän ime munaa. Panu vittuu, jos et ketä seuraa. Tosi se ei auta, kun vuoden perä seuraa. Mä vaunussa meuhkaa, valvotta vittuilee. Toistelee samoin läpi ja alituisee. Määräpä häämättä, Kouvolas käännetään. Tätä menoa ennen pitkään juopa putka päädytään. Putka ei onneksi tarvinnut lähtee, kun taju lähti ennen Lahteen. Videokin perillä, vaatteet yrjössä. Pohjoisesta terveiset, kustunen juna kyljessä. Joo, siellä on vaan niitä loppukiitoksia ynnä muuta. Siinä oli siis Mac Bueno ja DJTATC. Tatse. Tatse, joo. Juoppo Juna, R.I.P. feat. O.G. Ikonen. Joo, sitten vika biisiä me häivytään. Ensi viikolla jatketaan. Hieman hardcorea tähän loppuun. Joo. Te ette ehkä kuule biisiä loppuun, mutta me kuullaan. Nä. Noniin. Joo, Hood. Kappaleellaan This Time ja So More. All those years of sincerity lost.